Normaflex, dostępny na stronie normaflex.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 kwietnia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Spór. Straty mogą być spore, ale nikt nie ucierpiał w pożarze w lubuskich Stanowicach. Spłonął jeden z budynków zakładu utylizacji odpadów. Po gwałtownych ulewach, gwałtowne powodzie na Wyspach Salomona, co najmniej 16 osób nie żyje, a prawie 50 tysięcy straciło domy. Ukraina zapewnia, że spełni swoje zobowiązania dotyczące tranzytu rosyjskiego gazu do Europy i to mimo pogłębiającego się konfliktu z Rosją. Jeden budynek spłonął doszczętnie, drugi udało się uratować i nikomu nic się nie stało. To skutki pożaru w magazynach zakładu utylizacji odpadów w Stanowicach pod Gorzowem. Ogień pojawił się w pomieszczeniach z akumulatorami i bateriami, dlatego akcja nie należała do łatwych. Utrudniał ją gęsty i toksyczny dym. Tak informuje w rozmowie z Trójką Grzegorz Rojek z Komendy Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Praktycznie cała konstrukcja dachu uległa spaleniu, zawaliła się do środka. Nasze działanie było skupione na obronie drugiej hali, czy części, która była dołączona do tego pierwszego budynku. Działania do chwili obecnej na miejscu są wykonywane, natomiast sytuacja jest już opanowana, pożar ugaszony, trwają czynności sprawdzające. Ogień gasiło około 60 strażaków. Firma, do której należy magazyn, zapewnia, że pożar nie zagroził środowisku. Wciąż nieznane są jego przyczyny. Gwałtowne powodzie na Wyspach Salomona na Oceanie Spokojnym na północny wschód od Australii. Co najmniej 16 osób zginęło, 40 jest uznawanych za zaginione, a blisko 50 tysięcy zostało bez dachu nad głową. W stolicy kraju, Honiarze, po ulewnych deszczach wystąpiła z brzegów przepływająca przez miasto rzeka. Zniszczone są tam całe dzielnice. Według rządowych informacji śmierć ponieśli ci, którzy nie posłuchali wezwań i nie ewakuowali się. Większość spośród 40 zaginionych osób to najprawdopodobniej dzieci i jest bardzo wątpliwe, że uda się je uratować. Padało od kilku dni. Na początku wydawało się, że to zwykły deszcz, ale potem padało coraz bardziej i zrozumieliśmy, że sprawa jest poważna. Powiedział BBC jeden z mieszkańców wysp. Powodzianie pilnie potrzebują namiotów. Eksperci obawiają się także wybuchu epidemii groźnej choroby tropikalnej dengi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Czy NATO powinno wzmocnić swoją wschodnią flankę? Takie postulaty pojawiły się po aneksji Krymu przez Rosję. O większym zaangażowaniu paktu w Polsce mówił m.in. szef naszej dyplomacji Jarosław Kaczyński. Nie chce na terytorium Polski niemieckich żołnierzy. Joachim Brudziński z PiSu przekonywał rano w Trójce, że tylko armia Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium podniosłaby bezpieczeństwo Polski. Rzeczywiście jesteśmy zwolennikami, aby na terytorium Polski stacjonowały wojska amerykańskie, ponieważ jest to jedyna dzisiaj armia w ramach NATO również, która ma realną i potencjalną siłę odstraszania wobec potencjalnego agresora, kimkolwiek miałby on być. Z takim stawianiem sprawy nie zgadza się Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu. Pytanie jest takie, czy wprowadzenie tutaj dwóch jednostek armii amerykańskich cokolwiek zmieni? Nic nie zmieni. Nie będziemy mniej uzależnieni gospodarczo od Rosji. Pan jest przeciw? Po pierwsze, gospodarka. Czyli musimy zacząć się uniezależniać przede wszystkim od źródeł energii. A jeśli chodzi o źródła energii, to ukraiński minister do spraw energetyki właśnie zapewnił, że jego kraj spełni swoje zobowiązania dotyczące tranzytu rosyjskiego gazu do Europy mimo pogłębiającego się konfliktu gazowego z Rosją. Ile go dostaniemy, tyle go wypłynie przez zachodnią granicę. Nie ma żadnej kradzieży, a nawet myśli o możliwości podbierania tego gazu ze strony ukraińskiej, zapewnił Jurij Prodan. Przedświąteczna zbiórka żywności w Lublinie to inicjatywa Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta przez cały dzień w sklepach sieci Społem. Wolontariusze będą czekać na tych, którzy chcą się podzielić zakupami. Agata Świąder-Pitera z Bractwa przekonuje, że nie trzeba dać wiele. Wystarczy, robiąc dzisiaj zakupy, kupić o jeden produkt więcej, włożyć go do koszyka naszych wolontariuszy. A jeżeli 100 osób włoży produkt, to już będzie 100 produktów i tym można się podzielić z potrzebującymi. Do tej pory mieszkańcy Lublina zawsze na każdy nasz apel z wielkim, otwartym sercem odpowiadają. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Żywność trafi na świąteczny stół podczas zaplanowanego na przyszły tydzień spotkania w lubelskiej siedzibie Bractwa. Wolontariusze chcieliby też przygotować ponad 500 świątecznych paczek. To był serwis Trójki.

zakocha, la, la, la, la, się w tobie. Weźmiesz tę muszlę ze sobą do domu w Kielcach, w Warszawie czy Łodzi, i uśmiech w cieniu pożółkłych firanek żarzeje w kurzu na starej komodzie. Lecz przyjdzie chwila, ty dojdziesz ją znowu i weźmiesz dłonie jak kiedyś na plaży, wspomnieniem lata ze snu obudzona. Nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało zamarzysz, że na-na-na-na-na, przy sobie, na-na-na-na-na, przy niebo, na-na-na-na-na, błękitne, na-na-na-na-na, zakocha, na-na-na-na-na, że znajdziesz, la, la, la, la, nie znowu, la, la, la, la, la, zatrzymasz, la, la, la, la, la, przy sobie, la, la, la, la, la, że niebo, la, la, la, la, błękitne, la, la, la, la, zakocha, la, la, la, la, la, się w tobie. Ten fantastyczny szlagier, tym razem nie w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, ale zespół Baba i Michał, który właśnie wykonywał piosenkę. Teraz jednak przed nami spotkanie z gośćmi, którzy już są w naszym studiu i bardzo się z tego cieszymy. Pan Tadeusz Rolkę, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert Jarosz, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o archiwum pana Tadeusza, archiwum Tadeusza Rolkę, które teraz już na razie w formie 4000 zdjęć dostępne jest na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest, jak rozumiem, początek, bo samo archiwum składa się z, z wielu więcej prac, tak? 62 tysiące negatywów, 4000 slajdów, to wszystko na stronie muzeum jest wypisane. Tak, to jest ponad 100 tysięcy kadrów, czy też fotografii, jak Tadeusz mówi, które sukcesywnie będziemy udostępniać, aczkolwiek wiedząc, że jest pewna, jakby to nazwać, miara ludzka i kiedyś te archiwa muszą być nasycone i nie może być tak, że wszystko kiedyś będzie gdzieś. Dlaczego nie może być tak, że wszystko kiedyś będzie gdzieś? Panie Tadeuszu, jest jakaś przestrzeń, część prac, które muszą pozostać zachowane tylko dla prywatnych, tak? Nie, ja myślę o tym, że po prostu nie wszystkie moje fotografie mogą interesować Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ponieważ jest taka część fotografii, które są jakby, jak je nazwać, jałowe. Ani w nich nie ma dokumentu, ani w nich nie ma wielkiej kreacji. Ale no w to ja nie mogę się wdawać, bo jakby w tej chwili to moje archiwum jest opracowywane przez moich przyjaciół, w tym wypadku Roberta Jarosza i jego współpracownic w muzeum, więc ja mogę tylko przyklasnąć i w miarę możliwości pomagać, przede wszystkim przy opisie, przy datowaniu, przy nazwiskach, przy miejscach. Ja myślę, że też można byłoby poprosić o pomoc wiele osób, bo przeglądałam te zdjęcia, które teraz już na stronie muzeum można oglądać. One są podzielone i tematycznie, i ze względu na osoby, które na tych zdjęciach widać. Ale często jest tak, że na przykład przy okazji Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, takie stare zdjęcia, są tam zdjęcia nieopisane, a widać ewidentnie, że na zdjęciach muszą być gwiazdy, bo na przykład no, podpisują karteczki od fanów. To prawda, w tej chwili ten proces przygotowywania tak zwanego aparatu naukowego trwa. W przypadku festiwalu w Opolu jest to dosyć zabawna historia, biorąc pod uwagę, że są tam takie gwiazdy ówczesne jak Jonasz Kofta, Ali Babki, Czerwonoczarni, Katarzyna Sobczyk. Natomiast jest dosyć duży problem z opisywaniem tych wszystkich materiałów. Raz, że autor ma prawo nie pamiętać, kto spośród 36 osób na zdjęciu, którym wręczane są nagrody, jest kim. A gdy posiłkuje się na przykład wiedzą z innych źródeł, bo też jakby ludzie opracowujący archiwum nie wszystko wiedzą, okazuje się, że gdy zaglądamy na stronę Narodowego Muzeum Piosenki Polskiej Festiwalu w Opolu, Katarzyna Sobczyk, wokalistka Czerwono-Czarnych, jest podpisana jako wokalistka Niebiesko-Czarnych, czyli zasada nieufności wobec rzeczywistości i źródeł internetowych obowiązuje. To jest bardzo dobra zasada, ale tak myślę, że zapowiadając, zapraszając wszystkich do tego, aby wchodzili na stronę MSN-u i także do tego archiwum Tadeusza Rolkę zaglądali, możemy w pewnym sensie zachęcić też, że jeżeli ktoś pamięta, prawda? No, bo myślę, że tutaj będzie wiele osób, które poczują nagle impuls, że no jak to? No przecież ta dziewczyna w tym żabocie, bardzo pięknie wykrochmalonym, stojąca na scenie, to jest i tutaj się rozwinie cała historia. Jesteście gotowi na ten rodzaj tak, interakcji? Tak, tak, zdecydowanie. Dobrze, to myślę, że można szukać kontaktu też za pośrednictwem strony. To opowiedzmy teraz może tak w wersji romantycznej, bo my pana Tadeusza mieliśmy okazję spotkać zupełnie przypadkiem, kiedy w Krakowie podczas miesiąca fotografii na terenie Mocaku była wystawa pana prac. Tam tych zdjęć nie było wiele, ale tak się cudownie zdarzyło, że kiedy przyszliśmy obejrzeć wystawę, pan Tadeusz na tej wystawie był, więc wtedy pojawił się w Radiowym Domu Kultury w sposób naturalny i opowieść o tamtej wystawie i o tym takim odkrywaniu tych prac, odkrywaniu, które trwa od kilku lat i jest zresztą fantastyczne. Jak wyglądało to w waszym przypadku? Jak wyglądało to wasze spotkanie, ta romantyczna część historii? Impuls wyszedł od pewnych wspólnych fragmentów biografii, aczkolwiek oddalonych od siebie w czasie. Okazało się, kiedy po raz pierwszy odwiedziłem Tadeusza Rolkę u niego w domu, żeby kupić jego pracę, na której incydentalnie się znalazłem. Okazało się, że mieszkaliśmy przez 10, to znaczy Tadeusz mieszkał 10 lat w Hamburgu, a ja powiedzmy półtorej dekady później mieszkałem tam 6 lat. No i oczywiście hamburger z hamburgerem zawsze się porozumie, zwłaszcza jeśli ma to miejsce w Warszawie. I tak się zaczęło. A do tego mieszkaliśmy wówczas obydwaj na Mokotowie, więc nie było bardzo daleko. Natomiast Robert z jakąś wielką atencją od razu podszedł do mojego archiwum, jeszcze nie wiedząc, co tam się kryje. No u mnie chciałem jeszcze nawiązać do pani wrażeń i uwag o wystawie w Mocaku. Ja mam, kiedy wykładałem w szkole fotografii Mariana Schmidta lub też na dziennikarstwie przez jakiś czas, ja miałem takie pewne swoje ulubione określenia klasyfikacji zdjęć. Jedną z tych moich klasyfikacji to było określenie zdjęcia potrzebne i niepotrzebne. I na tej wystawie w Mocaku, o której pani wspomniała, spośród 21 zdjęć 18 było tak zwanych niepotrzebnych, to znaczy zrobionych nie na jakiś impuls z zewnątrz. I jak patrzę na to moje archiwum, to tak sobie oczywiście też przypominam tą moją klasyfikację. Z mojego punktu widzenia właśnie potraktowanego tak z przekąsem i z ironią i z samokrytyką. Myślę sobie, które były potrzebne, które były niepotrzebne. Teraz okazuje się, że czas weryfikuje i okazuje się, że ogromna większość jest potrzebna. I to jest cudowny moment. Zrobimy tutaj, postawimy kropkę, posłuchamy muzyki i wrócimy do rozmowy. Cudowne jest to, że na razie 4000, no ale to jest początek pracy, tych zdjęć na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zresztą nie ma znaczenia w jakim mieście, ponieważ tak naprawdę mówimy o sieci na świecie. Także u nas na polskieradio.pl/trójka na miarę na stronę internetową MSN-u można znaleźć. No i wrócimy do rozmowy o tych potrzebnych i niepotrzebnych zdjęciach oraz co Robert odkrył, kiedy już mógł pobuszować. Tak tylko krótko powiedz, mogłeś tak po prostu pobuszować? Czy są tam takie rejony, których dotykać nie wolno? To znaczy... I czy ich dotknąłeś? Tak, no trudno nie dotykać rejonów, które byłyby zabronione. W tym przypadku nie były. Absolutnie miałem pełen akces do archiwów, za co bardzo dziękuję autorowi. Natomiast jest pewna sfera, której nie chcę tykać. Są to z punktu widzenia badaczy z pola sztuki prace dosyć nudne i powtarzalne, wybacz Tadeuszu. Mam na myśli akty. Otóż miliony fotografów przez całe ostatnie półtora stulecia robiły akty. Robią nadal i kompletnie nic z tego nie wynika. Jest to bardzo, bardzo nudne i to tyle. No tak, nie ma nic nudniejszego niż naga kobieta. Posłuchamy muzyki. Proszę bardzo. Quit my dreaming the moment that I found you. I started dancing just to be around you. Here's to thinking that it all meant so much more. I kept my mouth shut and opened up the door. I wanted nothing but for this to be the end, for this to never be a tight and empty hand. If all the trouble in my heart would only mend, I lost my dream, I lost my reason all again. It's not just me for you, I have to look out too. I have to save my life, I need some peace of mind. I am the only one now, I am the only one now, I am the only one now. You may not be around, you may not be around, you may not be around. I am the only one now, I am the only one now, I am the only one now, I am the only one now. Ta pani nazywa się Angel Olsen. No, moim zdaniem jest bardzo piękną kobietą, ale nie będziemy rozmawiać o potencjalnym akcie Angel Olsen, bo jak powiedział Robert Jarosz, który jest z nami w studiu, no akty to nuda. Jest z nami także mistrz Tadeusz Rolke. Raz jeszcze dzień dobry panie Tadeuszu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rozmawiamy o bezcennych fotografiach, a właściwie zbiorach, które są w archiwum pana Tadeusza. Zbiorach, które teraz częściowo już można oglądać na stronie MSN-u. Wielka praca, którą wykonuje zespół osób. Mogę powiedzieć, że pod twoim kierownictwem, Robert? Nie. To są po prostu absolutnie wspaniałe i indywidualne byty archiwalno-twórcze. które, mając dostęp do archiwów zgromadzonych przez pana Tadeusza, przygotowują właśnie. Jaki był pomysł na pokazanie? Bo to, że jak rozumiem, było to wielkie święto, kiedy już mogliście, kiedy mogłeś wejść do tego archiwum i zobaczyć, jakie tam się kryją skarby, to jedna rzecz. No ale potem jak to pokazać, jak poukładać, jaki wprowadzić system? Czy to była wasza wspólna praca, wspólna decyzja? Tadeusz Rolkę zaufał zespołowi. A zespół odwdzięczył mu się w ten sposób, że spojrzał świeżym okiem na jego kanon i nie kanon. Oczywiście to bardzo proste i znowu powtarza się to słowo banalne włożenie tych fotografii, które wszyscy znają. Ułożenie ich w takiej bezpiecznej, niewymagającej atenacji kolejności. Pokusiliśmy się o nieco inny rodzaj wyboru, to znaczy pamiętając o tym, że jesteśmy w muzeum, położyliśmy nacisk na artystów, jeszcze większa porcja artystów z pola sztuk wizualnych. Jeszcze większa porcja pojawi się w najbliższym czasie. Skoro jesteśmy w trójce, to powiem, że pod koniec maja, w przeddzień urodzin Tadeusza Rolkę, 23 maja, muzeum udostępni kolejną porcję zdjęć, natomiast tam znajdzie się absolutnie genialna, albo właściwie genialne sesje Kory Jackowskiej i Manamu. Między innymi ta sesja, która ozdobiła okładkę płyty Nocny Patrol. Także kryteriów jest bardzo wiele. Aktów tam nie będzie, natomiast wszelkiego rodzaju inne ujęcia, próby ujęcia twórczości, bo niby Rolkę jest klasykiem polskiej fotografii i świetnie czuje się w polu sztuki, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest potraktowany po macoszemu. Jedynym źródłem do opracowywania jego archiwum to są trzy wywiady Rzeki, które są ze swojej natury dość ogólne. No i nie ma na przykład takiej sytuacji jak w przypadku innego archiwum Eustachego Kosakowskiego, które jest bardzo dobrze opisane, gdzie są referencje z katalogów, albumów i innych publikacji. To w przypadku Tadeusza Rolkę wygląda to trochę inaczej. Są przede wszystkim relacje na bieżąco autora. To, że praca nad takim archiwum i katalogowanie go, czy też udostępnianie w sposób przemyślany, to jest wartość sama w sobie, to jedno, ale z drugiej strony myślę, że to musi być niezwykle interesujące dla pana, panie Tadeuszu, no bo to jest jak gdyby czytanie swojego życia, czytanie swoich prac poprzez nowe spojrzenie osób, które przychodzą. Czy pan to lubi? Czy to pana interesuje? Co to panu daje? No więc ja tak patrząc na moje archiwum, stwierdzam, że są tam rzeczy, które ja jak znam na pamięć, przede wszystkim jakieś serie zdjęć czy jakieś cykle. Natomiast jest taka strefa ciszy, która raptem mi się okazuje. Raptem mi się pokazuje. I tam bywają rzeczy, których ja nie pamiętam. Ja na ogół mam świetną pamięć optyczną. Na przykład co do osób, ja stwierdziłem, że kiedy zdjęcie przeszło przez mój powiększalnik, to znaczy ja tę osobę miałem na maskownicy w ciemni, to ja ją lepiej pamiętam niż tę osobę, którą sfotografowałem, a nigdy jej nie miałem na papierze, który mi się cudownie pojawia w wywoływaczu. I więc i to była taka uwaga dotycząca, jak fotograf coś pamięta, że to obsowanie z tą chemią i z tym papierem bardzo, bardzo, bardzo pomaga w zapamiętaniu osób. Natomiast jest oczywiście w tym archiwum mnóstwo anonimów. Co do postaci, powiedzmy sobie, ze świata piosenki, show biznesu, Festiwal Opolski czy jakieś inne, ja na ogół jednak, ponieważ większość tych osób przeszła przez mój powiększalnik, to ja na ogół nie pomylę Kasi Sobczyk z Marylą Rodowicz. No tak. A czy ty, Robert, zapamiętałeś jakieś takie jakby coś takiego jak moment, w którym chciałeś krzyknąć: ojej, to ta osoba też jest w tym archiwum? Miałeś jakieś takie znalezisko? Oczywiście, że tak. Nieustannie takie były, tak? Jest taka modelka, była taka modelka, supermodelka angielska, połowy lat 60. nazywała się Jean Shrimpton. Krewetka, jak na nią mówili, która była ówczesną naprawdę supermodelką globalną. Nie było tak wielkiego zasięgu, o niej nic nie było wiadomo. I oglądam któregoś razu archiwum Tadeusza ze zdjęć zrobionych w 65 roku w Paryżu. Fotografował sesji, był na planie sesji innych autorów dla miesięcznika Elle. I patrzę, twarz znajoma. Lubię Jean Shrimpton. Ona była wtedy narzeczoną Micka Jaggera, który ją zresztą kilka miesięcy po tej sesji opuścił i próbowała popełnić samobójstwo, co oczywiście w tym cynicznym świecie przydało jej jeszcze większą popularność. I niewątpliwie ta sesja z Jean Shrimpton, biorąc pod uwagę, że jej fotografie w Londynie ceny tych fotografii kosztują od 2,5 tysiąca funtów, to jest bardzo ciekawe. Jest to bardzo ciekawe. To było niewątpliwie takie odkrycie na poziomie popowym. Są też świetne fotografie z pola sztuk wizualnych. Okazuje się, że Tadeusz Rolke bywał na wystawach i przy okazjach takich, nie tylko o tych, o których wszyscy wiemy czy wiedzieliśmy, ale on sam nawet nie pamiętał. I to budzi dosyć duże zdumienie. A największe zdumienie budzi fakt, że oglądamy fotografie żyjącego twórcy, które pochodzą na przykład z 56 roku. 56 rok to było tak dawno, że ja tego nie pamiętam. Pamiętasz 56? Nie. Nie, no co wy możecie wiedzieć, młodziaki? Panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Tobie, Robert, też dziękujemy. Tadeusz Rolke i Robert Jarosz byli naszymi gośćmi. Pierwsza część, 4000 zdjęć do obejrzenia na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Podzielone, opisane, nie wszystkie, więc gdyby ktoś poczuł impuls i chciał na przykład coś dopowiedzieć, to może też skorzystać z nas, a my będziemy przekaźnikiem tej informacji. Kolejna część nadchodzi w maju. Wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących urodzin, też w maju. I spotkania z panem Tadeuszem. Jedno było wczoraj, ale czy kolejne też są planowane przy okazji wybieranych zdjęć? Tak, tak. Na początku czerwca pokażemy, muzeum pokaże film o Tadeuszu Rolke autorstwa w reżyserii Piotra Stasika. I nastąpi też odsłonięcie właśnie pod koniec maja kolejnej transzy wspaniałych archiwów. Podejrzewam, że to będzie jakieś 5000 naprawdę morderczych kadrów. Byle nie odsłonięcie pamiątkowej tablicy na domu. Gdzie? / Wszystkiego najlepszego. Dziękuję wam, panowie. Do zobaczenia. Każdy w dowolnym momencie może oglądać zdjęcia, korzystając po prostu z internetu. Crosses

Ten zespół nazywa się MGMT. Nagranie z ich najnowszej płyty. MGMT przyjeżdżają do Polski, ale to będzie lipiec, to będzie festiwal Open Air 2014, który w tym tygodniu zresztą ogłosił kolejnych wykonawców. Największym, mierząc to miłością fanów, jest Jack White, ale także inni. Wszystko oczywiście na stronie festiwalu można sprawdzić. A w naszym studiu gość Katarzyna Janowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka TVP Kultura. My telewizji unikamy, no ale jest jedna taka, której nie unikamy, bo jest nam bardzo po drodze i właściwie... No tobie chyba szczególnie, tak, jest po drodze. Mi tak. I tradycyjnie spotykamy się co rok, kiedy TVP Kultura przyznaje swoje nagrody, gwarancje kultury. I właśnie przed nami kolejna odsłona tych nagród. Tak, 11 kwietnia o 20 na żywo na antenie TVP Kultura będzie można obejrzeć, kto w tym roku dostał gwarancję kultury. Jest 11 kategorii. Dwie są znane nagrody, bo to są tak zwane super gwarancje i w tym roku otrzymuje ją Andrzej Wajda za film Człowiek z Nadziei, czyli Wałęsa, i Martin Scorsese za właściwie unikalny projekt promocji polskiego kina, a zarazem polskiej kultury. 21 filmów zrekonstruowanych cyfrowo, filmów klasycznych, takich naprawdę arcydzieł polskiej kultury, pod jego patronatem, pod jego nazwiskiem będzie pokazywanych w ponad 20 kinach, już jest pokazywanych w ponad 20 kinach amerykańskich i kilkunastu kinach w Kanadzie, więc no, to jest naprawdę promocja. Zgodził się przyjąć naszą nagrodę, także bardzo się cieszymy, bo od roku wręczamy super gwarancję nie tylko polskim artystom, ale też zagranicznym. W tamtym roku otrzymał ją Esa Pekka Salonen, czyli dyrygent fińskiego pochodzenia, który z kolei promuje bardzo mocno muzykę lutosławskiego i w ogóle polską muzykę, dyrygując największymi orkiestrami świata. Zgodził się przyjąć nagrodę Martin Scorsese. Czy przyjedzie w przyszły piątek? To się waży. Wszystko się może zdarzyć. Dopytywał się, czy będzie Andrzej Wajda, kto będzie, więc ciągle jeszcze nie powiedział ostatniego słowa ani na tak, ani na nie, więc wszystko, sprawa jest otwarta. W tej nagrodzie jest także część, która umożliwia publiczności oddawanie głosów, ale głosowanie zostało zamknięte wczoraj, prawda? Tak. Już tutaj nic się nie zmieni. Tu się nic nie zmieni. 4 kwietnia zamknęliśmy. To też jest nowość, którą wprowadziliśmy w tym roku. Użytkownicy internetu mogli głosować z kolei w kategorii pod tytułem Kultura w sieci. Myśmy zaproponowali 3 nominacje, naszym zdaniem najciekawsze w tym roku portale internetowe, które zresztą mają już swoją ciągłość. To jest portal culture.pl, przygotowywany przez Instytut Adama Mickiewicza. Takie naprawdę kompendium wiedzy o polskiej kulturze. Jakiekolwiek nazwisko się wpisze, to linkuje nam culture.pl. Oprócz tego Dwutygodnik. To jest z kolei pismo dedykowane kulturze, które no jest zaprzeczeniem tego, że internet to byle jakość. Tam są teksty na najwyższym poziomie, których nie powstydziłoby się pismo pokazujące się także w papierze. No i absolutny unikat na skalę światową to jest portal poświęcony 3 kompozytorom. Górecki, Lutosławski, Penderecki, przygotowany przez NINA, czyli Narodowy Instytut Audiowizualny, który jest zbiorem wszystkich informacji o kompozytorach, a także wszystkich ich utworów. Tam można posłuchać każdego utworu z tych kompozytorów. Także unikalna rzecz na skalę światową. To prawda i te wykonania często są zaskakujące i duży tam udział archiwów Polskiego Radia, bo wiele tych wykonań właśnie z archiwum Polskiego Radia pochodzi. No to w takim razie powiedzmy, kto ma szansę na nagrody w tych kategoriach, które już znamy od kilku lat. I w ogóle nie powiedziałaś, które urodziny będzie świętować TVP Kultura. 9, tak, dlatego że przyznajemy, no właśnie 9 czy 10 to jest taki nasz spór, dlatego że po raz pierwszy gwarancje kultury były przyznane w rocznicę urodzin, czyli już rok TVP Kultura istniała, teraz przyznajemy po raz 9. W przyszłym roku będą nagrody przyznawane po raz 10, także okrągłe. Jeśli chodzi o nominacje, to chciałabym zwrócić uwagę na kilka, bo oczywiście wszystkich nie omówimy. Wydaje mi się, że takie istotne, na które warto zwrócić uwagę, bo są pomijane w mediach, to są sztuki wizualne, o których się tak często nie mówi. Tu mamy 3 świetne nazwiska. Olaf Brzeski, czyli artysta, który tchnął nowego ducha w rzeźbę, w sztukę, która wydawałoby się zastygła już, a tymczasem okazuje się, że on naprawdę pokazuje rzeczy unikalne i one są i nowoczesne, a jednocześnie gdzieś jest w nich ta istotna dla tej sztuki, no, wiara w kunszt. Paulina Ołowska, której wystawę z kolei można oglądać obecnie w Zachęcie w Warszawie. To z kolei artystka, która umiejętnie wykorzystuje popkulturę dla dużej sztuki. No i kolektyw twórczy, coś absolutnie nowatorskiego, czyli Slavs and Tatars. To jest grupa twórcza, która nie ujawnia swoich nazwisk, nie ujawnia swoich biografii. Założyła ją Polka studiująca w Iranie, Irańczyk studiujący w Stanach Zjednoczonych. Spotkali się w Ameryce i tworzą swoje dzieła na całym świecie, a ich ideą jest wskrzeszenie kultury Euroazji, do której my też się zaliczamy. To jest kultura na wschód od muru berlińskiego i na wschód od Chin. Także bardzo ciekawy kolektyw twórczy, dołączają się do nich inni artyści, przyjadą, będzie można ich zobaczyć, tak jak i wszyscy zresztą nominowani potwierdzili swój udział. Tak. Paulina Ołowska jeszcze, powiedzmy, a propos właśnie wyjścia i popkultury, wyjścia w świat, to jej neon można oglądać na lotnisku Babie Doły podczas festiwalu Open Air Neon Muzeum, oczywiście Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mhm. Jeszcze jedna kategoria, na której mnie bardzo zależy, którą wprowadziliśmy 3 lata temu, to jest menedżer kultury. Za wielkimi wydarzeniami stoją nazwiska ludzie konkretne, prawda? Mówisz Open Air, wiadomo, Mikołaj Ziółkowski, prawda? Festiwal Artura Rojka. No, to się nie bierze znikąd, że takie wydarzenia się odbywają. My w tym roku daliśmy 3 nominacje. Jedna szczególnie istotna, Obywatelskie Forum Sztuki. To jest takie właściwie inicjatywa artystów, żeby wspólnie powalczyć, artystów sztuk wizualnych, żeby wspólnie powalczyć o ubezpieczenia, o byt dla artystów. Bardzo cenna inicjatywa. Wiemy, że od kilku lat artyści protestują, coś próbują zmienić w swojej sytuacji, ponieważ nawet najwybitniejsi właściwie nie mają z czego żyć. Działają od projektu do projektu, od grantu do grantu, a w międzyczasie, tak jak Julita Wójcik opisywała, nie ma ani ubezpieczenia, ani właściwie żadnych możliwości stałego zarobkowania. Ich prace to nie są prace, które sprzedają się na pniu. To często są instalacje w przestrzeni publicznej, więc to nie są łatwe do sprzedania rzeczy. Więc nominowaliśmy Obywatelskie Forum Sztuki, nominowaliśmy Ewę Łączyńską-Wic, dyrektorkę BWA w Tarnowie. To jest też bardzo prężna instytucja, która świetnie działa dzięki pani Ewie Łączyńskiej, i Monikę Schneiderman, wydawnictwo Czarne, która od wielu już lat promuje nowe nazwiska, nowe rejony, które dotarły dzięki temu do polskich czytelników. No i przede wszystkim reportaż, który, jak wiemy, powoli wypiera literaturę piękną, i reportaż staje się takim fiction czasów non-fiction. Więc Monika, myślę, że bardzo dużo dobrego też zrobiła na niwie literackiej. No nie wiem, czy to do końca dobrze, że reportaż wypiera, ale mam nadzieję, że gdzieś... Ale pojawia się bardzo mocno, że lubimy, czytamy, prawda? Tak, to prawda. No, w Trójce na pewno też właśnie te książki reporterskie cieszą się wielką popularnością. Zmierzając do podsumowania, bo czasu mamy coraz mniej, jakaś twoja ulubiona kategoria? To właśnie je opisałam, czyli właśnie kultura w sieci, menedżer kultury, sztuki wizualne, jazz, rock i inne. Tutaj graliście chyba utwory zespołu Pustki, Bagleski, tak. To są nasi nominowani, ale też na przykład w tej kategorii inne pojawia się Dominik Wania, czyli mówi się, że to następca Możdżera, genialny pianista jazzowy i klasyczny, który wydał swoją pierwszą płytę Ravel. To jest jego interpretacja utworów Ravela, bardzo interesująca rzecz. No, oczywiście jest film, gdzie oprócz takich nazwisk jak Joanna Kos-Krause, Krzysztof Krause czy Paweł Pawlikowski, pojawia się Filip Dzierżawski, autor kapitalnego moim zdaniem dokumentu Miłość, opowiadającego o zespole jasowym Tymona Tymańskiego. O miłości, tak. O miłości do muzyki, o miłości i o przyjaźni, która też jest rodzajem miłości, prawda? Jest wystawiona na ciężką próbę. Jak to w życiu? Wszyscy jesteśmy w takich relacjach wystawiani na ciężką próbę, a z kolei teatr to Agnieszka Glińska, Paweł Demirski, Monika Strzępka i Barbara Wysocka za rolę Chopin bez fortepianu. Coś jeszcze? Już nic. 11 kwietnia o 20 na naszej antenie. Zapraszam. Na antenie TVP Kultura. Bardzo ci dziękuję. Katarzyna Janowska była naszym gościem, dyrektorka TVP Kultura. Wierzymy w to, że nagrody zwracają uwagę. To jest chyba podstawowa rola. No i oczywiście doceniają tych, którzy zapewniają i dostarczają nam wielu wrażeń. I tak naprawdę teraz mam już czas na napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Nogaś, Elżbieta Malinowska, która zrealizowała audycję, a na zakończenie Wrzegąszcz, czyli nagranie z płyty Waglewskich, druga współpraca ojca i dwóch synów. Fantastyczna zresztą. Do usłyszenia za tydzień po 12:00.